na starcie, a po zakończeniu umowy samochód będzie Twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo Twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla Twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai. Widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wody dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 listopada, jest 15. Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Wyjazd do Madrytu trzech byłych już posłów PiSu pod lupą prokuratury. Śledczy sprawdzą rozliczenia kosztów tej podróży. Prezydent stolicy zapowiada pozew przeciwko tygodnikowi w sieci, zarzuca dziennikarzom manipulacje. Tydzień po wybuchu afery LuxLeaks szef Komisji Europejskiej tłumaczy się z układów podatkowych Luksemburga z kilkuset firmami. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie wyjazdu trzech byłych już posłów PiSu do Madrytu. Zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury okręgowej w Warszawie złożył w poniedziałek Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dochodzenie dotyczy podejrzenia popełnienia oszustwa w związku z rozliczeniem kosztów podróży służbowej. Posłowie mogli wprowadzić w błąd kancelarii Sejmu, informuje rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Zapewnia jednak, że na razie śledczy nie będą składać wniosku o uchylenie posłom immunitetu. Wniosek o uchylenie immunitetu kieruje się w sytuacji, gdy materiał dowodowy pozwala na przedstawienie zarzutów. Na chwilę obecną materiał dowodowy nie pozwala na przedstawienie nikomu zarzutów. Postępowanie jest prowadzone w sprawie. Jeżeli przeprowadzone śledztwo uzasadni podejrzenie popełnienia przestępstwa w stopniu uzasadniającym do postawienia zarzutów, wówczas kwestia immunitetu się pojawia i wówczas dopiero taką decyzję się podejmuje. Adam Rogacki, Adam Hoffman i Mariusz Antoni Kamiński mieli jechać do Madrytu samochodem, na co według doniesień medialnych wzięli po kilka tysięcy złotych z zaliczki z sejmowej kasy. Ostatecznie polecieli tam samolotem tanich linii. W poniedziałek Komitet Polityczny PiSu jednogłośnie wykluczył ich z partii. A prokuratura chce zbadać, czy przy rozliczeniu kosztów tej podróży posłowie nie popełnili oszustwa, za co grozi nawet 8 lat więzienia. Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiada pozew przeciwko tygodnikowi w sieci. Prezydent Warszawy zarzuca dziennikarzom manipulacji w artykule dotyczącym jednej ze stołecznych kamienic. Tygodnik napisał o kulisach, jak to ujął, przejęcia i sprzedaży przez rodzinę Hanny Gronkiewicz-Waltz kamienicy ukradzionej prawowitym żydowskim właścicielom w wyniku perfidnego oszustwa. Prezydent Warszawy wytoczy dziennikarzom proces. Po analizie przez adwokata wystąpię przeciwko tygodnikowi w sieci z pozwem o naruszenie moich dóbr osobistych, ponieważ cały artykuł jego wymowa narusza moje dobra osobiste. Po pierwsze, decyzja zwrotowa w tej sprawie została nie wydana przeze mnie, chociaż to sugerowano, jest nadal w internecie, jest sugerowane, została wydana w 2003 roku przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, kiedy prezydentem był jeszcze Lech Kaczyński. Trudno sobie wyobrazić, że miała co do tego jakiekolwiek zastrzeżenia. W tej sprawie Hanna Gronkiewicz-Waltz tłumaczy się już w trzeciej kampanii wyborczej. Mąż dostał w spadku 6,8% kamienicy. Ja mam problem przed każdą kampanią wyborczą i co 4 lata zarzuca mi się, manipulując, że w ogóle mam z tym związek. Prezydent Warszawy zapowiedziała, że do wyroku sądu w tej sprawie nie będzie się już wypowiadała na jej temat. Jean-Claude Juncker przerywa milczenie w sprawie LuxLeaks, czyli afery z niższymi podatkami, które ponad 300 firm płaciło w Luksemburgu. Tajne układy z koncernami podpisano w czasie, gdy obecny szef Komisji Europejskiej był premierem Luksemburga. Burza w Brukseli wybuchła tydzień temu, a dopiero dziś Juncker postanowił zabrać głos w tej sprawie. Magdalena Skajewska. Na dzisiejszej konferencji prasowej podkreślał, że układy z korporacjami były legalne, choć doprowadziły do działań, które budzą etyczne wątpliwości. Pytany, czy żałuje, że do tego doszło, odpowiedział. Nie jestem architektem tego, co się nazywa modelem luksemburskim, ale ponoszę polityczną odpowiedzialność za to, co się stało. Jeśli działania administracji doprowadziły do unikania podatków, to tego żałuję. Zdaniem Junckera główny problem leży jednak w braku odpowiednich regulacji na poziomie unijnym. Nic w mojej przeszłości nie wskazuje na to, że moją ambicją było wspieranie oszustw podatkowych. Sytuacja, jaka wystąpiła, była rezultatem braku harmonizacji przepisów w Europie. Szef komisji zapowiedział, że nie będzie ingerował w pracę komisarz do spraw konkurencji, która w jego zespole ma się przyjrzeć całej sprawie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Są nowoczesne i wygodne. Bydgoszcz, Katowice, Wałbrzych i Warszawa mają od dziś nowe autobusy, w których można oddawać krew. Będą dojeżdżać do małych miejscowości, ale też stawać w centrach dużych miast, by zachęcać do oddawania krwi i ułatwiać całą procedurę. Dojeżdżamy jak najbliżej miejsca zamieszkania naszego krwiodawcy. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Stanisław Dylong. I dzięki temu nasz krwiodawca po prostu mniej czasu musi poświęcić na to, żeby tę krew oddać. Każdy autobus ma troszeczkę inne wyposażenie w środku w zależności od tego, jak komu wygodniej. Jolanta Antoniewicz-Papis, dyrektor Narodowego Centrum Krwi. Ustawienie foteli, jakaś inna szafka, ale praktycznie wszystkie zachowują ten sam standard, który jest niezbędny do prawidłowego pobrania krwi. Wyposażenie wnętrza jest zgodne z naszym projektem. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, Paweł Wojtylak. I z naszym zapotrzebowaniem. Tu jeszcze sprzętu nie ma, to jest zaledwie autobus i fotele. Oczywiście dalej będziemy go doposażać w niezbędny sprzęt. Dzisiaj wyjeżdża z Warszawy, jutro będzie w Katowicach i pojutrze będzie w Katowicach w Rynku. Dziś przekazane krwiobusy to ostatnie 4 z 23 tego typu pojazdów kupionych przez Ministerstwo Zdrowia. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki w serwisie. Teraz to już wszystko. Wieczorem i w nocy mgły i chmury, a na Dolnym Śląsku synoptycy zapowiadają mrzawkę. Od 3 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i 8 w Małopolsce. Jutro chmury z przejaśnieniami, miejscami niewielkie opady albo deszczu, albo mrzawki. Najchłodniej będzie w Augustowie 8 stopni, najcieplej we Wrocławiu 13. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Zbliżają się wybory samorządowe. Niepełnosprawni mogą wybrać lokal wyborczy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie swojej gminy. Zamiar głosowania w obwodzie innym niż właściwy dla miejsca zamieszkania należy zgłosić do 12 listopada. Niepełnosprawni mają również prawo do wyznaczenia pełnomocnika, a niewidomi mogą korzystać z nakładek Braille'a. Informacji szukaj na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź do naszej strefy Orange, wybierz Orange Freenet 8990 z nielimitowanym internetem LTE i odbierz aż do 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Saturn, technologia tak ma. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Babciu, a wiesz, że w Polo Markecie jest teraz pyszna ogonówka w cenie 12,99 za kilogram? Neonówka, mówisz? Jest. Ogonówka, babciu, ogonówka. Jak nówka, to weź dwie. Jeśli nie dosłyszałeś, to powtarzamy. Teraz w Polo Markecie pyszna ogonówka kosztuje tylko 12,99. Tylko 12,99 za kilogram pysznej ogonówki. Powtarzamy, ogonówki. Polo Market, mój ulubiony. Dzień dobry, sąsiadko. Ale pogoda, co? A pani na spacer z pieskiem? Tak, czy ciepło, czy zimno. Max codziennie musi wyszaleć się na zewnątrz. A co się stało z pani gardłem? To przez zmiany temperatur. Czuję, że jest osłabione, coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Proszę wziąć ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Dzień dobry, sąsiadko. Ten ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Teraz w Mediamarkt Pink Floyd The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki. Już do nabycia w Mediamarkt za jedyne 54,90. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Na mazowieckie szlaki ściągają turyści nie tylko z rejonu Warszawy. Te trasy obfitują w piękne krajobrazy i ciekawe zabytki. Nie po raz pierwszy przekonała się o tym Grażyna Orłowska, która wybrała się na listopadowy rajd, a tak dokładnie... Z Zabierzek do Pilawy albo z takim wariantem trochę krótszym do Osiecka. Trasa bardzo urozmaicona, głównie spokojna i właśnie umożliwiająca podziwianie tych krajobrazów mazowieckich, takich typowych, dawnych, ale i tych mijających, bo w niektórych miejscach możemy puścić wodze naszej wyobraźni, wyobrażać sobie, jak to dawniej było w tych miejscach i jakie budynki stały, dlatego że trasa nawiązuje do historycznych wydarzeń, które miały miejsce w okolicach i już bardziej konkretnie Zabieżki to taka nieduża wieś na skraju Lasów Osieckich. Te Lasy Osieckie to kiedyś fragment dzisiaj niewielki już dawnej Puszczy Osieckiej, w której i królowie polowali i w samym Osiecku, dawnym takim przysiłku, był dwór, w którym zatrzymywali się królowie, był zwierzyniec, w którym właśnie przetrzymywano zwierzęta i ta nazwa Osieck dzisiejsza, która troszeczkę dziwnie brzmi, pochodzi właśnie od tych zasiek warowni leśnej, w której właśnie początki zwierzyńca i dworu królewskiego i warto powiedzieć, że w tym dworze również król Zygmunt III Waza schronił się podczas morowej zarazy w Warszawie, to właśnie w tych ostępach leśnych z całym dworem i rodziną właśnie tam przebywał. Z dzisiejszych... Wędrujemy bocznymi drogami? Czy to bocznymi drogami i szlak niebieski, który jest fragmentem takiej dłuższej trasy. Ten odcinek to jest około 20 km, a w tym krótszym wariancie 15. I w samym Osiecku z zabytków to neogotycki kościół z 1902 roku, drewniana plebania jeszcze właśnie z końca XIX wieku, a ulicą krakowską właśnie szlak doprowadzi nas do cmentarza starego z zabytkową kaplicą świętego Rocha. No i jeden z nagrobków na tym cmentarzu pochodzi z 1833 roku. To świadczy właśnie o historii tej miejscowości. No dzisiaj taka bardziej letniskowa, natomiast w swojej historii była również miastem i stąd jest rynek. I dalej z Osiecka niemiecki szlak prowadzi do Łucznicy. W Łucznicy znajduje się taki dawny dwór XIX-wieczny, w którym dzisiaj tętni życie, dlatego że jest tam takie stowarzyszenie Akademia Łucznicka, której można zapisać się na różne ciekawe warsztaty, które przypominają jak gdyby o tradycjach tego regionu. Między innymi garncarstwo kiedyś w tych okolicach dominowało. Również możemy zobaczyć, jak wikliniarstwem się zajmowało i można zwiedzić ten dwór i zobaczyć, jak pięknie w ogrodzie wkomponowane są takie przestrzenie dla roślin wykonane właśnie z wikliny podczas warsztatów. I można powędrować dalej tym niebieskim szlakiem do Pilawy, skąd bardzo łatwy powrót pociągiem właśnie do Warszawy. 11 minut po 15. W tonacji trójki. Mamy 45 minut dzisiaj, więc nie traćmy czasu. Muszę zacząć od płyty, która jest w tej chwili, już od przedwczoraj, najpopularniejsza na świecie. Pink Floyd, The Endless River. Podejrzewam, że od dwóch dni to już zdążyli Państwo tę płytę całą przesłuchać, nauczyć się jej na pamięć i ona jeszcze przez jakiś czas, podejrzewam, że będzie odtwarzana. Ukazała się przedwczoraj, to trójkowa płyta tygodnia, to tak po prostu przy okazji. Dzisiaj chciałbym odtworzyć dla Państwa trochę muzyki z płyt artystów, których tak jak muzyków Pink Floyd rozpoznaje się po brzmieniu od razu, ale będą to płyty nowe, których podejrzewam nie tylko nie znają Państwo na pamięć, ale być może Państwo jeszcze nie słyszeli. Chociaż wiedzą Państwo, że lada moment powinny się pojawić. No to bururum, bururum. Tak mi się ta płyta podoba, jak zresztą wszystkie poprzednie tego artysty. Sitting like this. to chyba jest tak samo jak z Freudami. Kto ich pokochał mnóstwo lat temu, kto pokochał Roxy Music mnóstwo lat temu, a potem słuchał solowych płyt Briana Ferry'ego, ten musi lubić tę muzykę. Ona się nie zmieniła i to chyba również atut. 10 utworów jest na tej nowej płycie artysty. Państwo znają już jeden, rozpowszechnił się bardzo mile. No a wśród tych 9 pozostałych, 7 jest nowych, oryginalnych, a 2 to są spojrzenia Briana Ferry'ego na dwa wielkie utwory muzyki rozrywkowej. Ta płyta będzie, podejrzewam, wkrótce się rozpowszechniać, a ja jeszcze, jeżeli czas pozwoli, to sięgnę do niej dziś. Mamy jeszcze 36 minut? Dobrze. Następny utwór już kiedyś Państwu odtwarzałem, ale czego wtedy, wiele miesięcy temu, nie wiedziałem, to, że album ukaże się dopiero teraz, przed 4 dniami. Ukazała się płyta Paśko i zespół Co To. Proszę posłuchać. To nie jest może najłatwiejszy utwór świata, ale jest niezwykle piękny. Album Błędne Koło, a tytuł tego nagrania Wojna. Wojna zła, początek zżera własny koniec. Wojna zła, powietrze, słowa, woda, ogień. Pamięć zła, nie pamięć zła, a prawda po nic. Każdy ptak wybiera wolność. Między nami wojna. Między nami wojna. Między nami wojna. Thank you. wszystkiego dość i nie dość wszystko, wolność zła. Najdalej ma, kto jest już blisko, cisza trwa. A anioł wojny lata nisko, czujesz smak. Po bojowisku między nami wojna. Między nami wojna. Między nami wojna. Między nami wojna trwa. Zespół Co To. Te kilka miesięcy temu, kiedy odtwarzałem dla Państwa to nagranie po raz pierwszy, to przyniósł mi je Janusz Deblesem, który podejrzewam w swoich audycjach rozpowszechnił i inne nagrania Przemka Paśki. Ale teraz cieszmy się, bo ta płyta już jest, właśnie się ukazała. Ona nie jest kwadratowa, tak jak zwykłe płyty kompaktowe, gdyby jej Państwo szukali. Ona jest raczej taką książeczką, taką, taką płytą DVD raczej. I może ten format nie będzie przyjazny akurat do wystawiania na półce, ale na pewno ją Państwo znajdą. Przemek Paśko napisał, że musiał sam stworzyć słowo i muzykę, bo nikt nie chciał się tego z własnej woli specjalnie podjąć. No, ale dobrze mu wyszło. Przemek Paśko. Paśko i zespół Co To. Album nazywa się Błędne Koło. No dobrze. Spojrzę na zegar i co tam widzę? No, że to jest tonacja trójki środowej i że jest 15:31 nawet. So green, the No niby to samo, a jednak odrobinę różniące się od zapamiętanych przed laty dźwięków. Led Zeppelin 3 i nowa wersja Immigrant Song. Drodzy Państwo, to będzie troszkę co innego Państwo widzą, co innego Państwo słyszą. Ja przy okazji przypomnę adres, bo może się Państwu przydać. minimax@polskieradiopisanerazem.pl, bo korzystam ze skrzynki niedzielnej audycji. Piszą Państwo i o zespole Pink Floyd do mnie dzisiaj i o Brianie Ferrym, że też czekają. Bardzo, bardzo to miłe. No i o Paśko odebrał bardzo miłe recenzje dzisiaj, przed chwilką, że prawie słychać, jakby Steven Wilson maczał palce w tym utworze. To piękna recenzja. Teraz odtworzę dla Państwa utwór z zupełnie nowej płyty, ale pozostaniemy przy takim metalowym troszkę brzmieniu. A chciałem Państwu powiedzieć, że też odpowiadam na pytanie. Nie mam już żadnych biletów, bo one się już rozeszły i były w różnych audycjach na różne koncerty. Natomiast mam... To jest trudne, ale i piękne. Dla kogoś, kto idzie na koncert Slasha w Krakowie. Ten koncert za tydzień i dzień, w przyszły czwartek. Mogę mieć niespodziankę. Mogę mieć zaproszenie na krótkie spotkanie z artystą. Prawdopodobnie zrobienie zdjęcia. Prawdopodobnie uścisk dłoni. Być może autograf. To wszystko. To będzie krótkie spotkanie. Ale jedna osoba wyłącznie. Spośród tych, którzy jadą na krakowski koncert Slasha, bardzo proszę zaadresować teraz minimaxet Polskie Radio pisane razem koniecznie imię, nazwisko, być może telefon byłby przydatny, bo to organizatorzy będą do zwycięzcy dzwonić. Mam tylko jedno takie miejsce dostępne. Slash będzie w Krakowie 20 listopada. Nawet przyniosłem dzisiaj tę płytę World on Fire, długą i piękną, ale pomyślałem sobie, nie znają Państwo innych różnych ważnych płyt, które się właśnie ukazały. W niedzielę rozpuściłem troszkę muzyki Państwu z nowego albumu i teraz sobie pomyślałem, to może jeszcze jeden utwór? Foo Fighters. Oh, No świetne, prawda? To nowy album zespołu Foo Fighters. Gdyby nie niedzielna prezentacja muzyki Pink Floyd w Minimaxie i opowieści Davida Gilmoura i Nicka Masona, to prawdopodobnie więcej by się pomieściło muzyki Foo Fighters, ale ta płyta nie zginie. Jestem zupełnie spokojny. W niedzielę tworzyłem dla państwa utwór, słynny utwór Paula McCartneya, Maybe I'm Mazed, który śpiewał Billy Joel. I słuchali go państwo i komentowali później, że nie można za wiele zmienić w muzyce The Beatles, bez względu na to, kto ją wykonuje. No ciekawa to sugestia, pomyślałem sobie, słuchając płyty, której dwa maleńkie fragmenty chciałbym państwu odtworzyć teraz. To będzie fragment utworu. Proszę się wsłuchać, może państwo rozpoznają wokalistę, a może wcześniej nawet wokalistkę, z którą on zawsze się pojawia, przynajmniej ostatnio. To mały fragment Lucy in the Sky with Diamonds. Prawda, że nie było łatwo całkiem? Miley Cyrus i Moby. No a następny utwór z tej płyty, gdybym odtworzył, czy kogoś państwo rozpoznają? masticate. There will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Later for we'll make a spell. What a scene. Over men and horses, hoops and garters, lassie to a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H. Shaw, the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the world. The band begins in 10 to 6 when Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate and Somerset Hill undertake on solid ground. Having done some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is coming the bell. A więc tak, Kinana mogli państwo nie rozpoznać, ale na pewno nie rozpoznali państwo zespołu, który na ten pomysł wpadł i to wszystko wymyślił. Przyznam, gdy ja 31 lat temu odtwarzałem dla państwa pierwszą, jeszcze wtedy nie płytę, to była kaseta zaledwie, zespołu Flaming Lips, nie podejrzewałem, że w 2014 roku powiem, a to jest nowa płyta zespołu The Flaming Lips. Prawda? Niemożliwe zupełnie. No to niech nas próbuje pogodzić ten artysta. I'm with my demons.